wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jacek Kurski i Daniel Obajtek na listach PiS-u w wyborach do Europarlamentu. Powołano zespół, który będzie badał przypadki znęcania się nad dziećmi. Z czerwonego młyna nad paryskim Moulin Rouge odpadły skrzydła. Sabotaż wykluczony. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listy partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Znaleźli się na nich m.in. były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były prezes TVP Jacek Kurski. O szczegółach Michał Fabisiak. Prezes PiS przekazał, że listy zostały przyjęte. Jarosław Kaczyński dodał, że zostaną ogłoszone podczas rejestracji. Nie potwierdził wprost, czy znajdą się na nich chociażby Daniel Obajtek czy Jacek Kurski. Nie będę oceniał poszczególnych kandydatów. Państwo zobaczą po prostu na listach, jaki jest nasz stosunek do tej kampanii, która jest dzisiaj prowadzona przeciwko niektórym spośród nich. Nieoficjalnie od członków Komitetu Politycznego dowiedziałem się, że Kurski został zatwierdzony jako jedynka na Podlasiu. Obajtek otworzy listę na Podkarpaciu, a Mariusz Kamiński w okręgu lubelskim. Maciej Wąsik ma być dwójką na Mazowszu. Jedynki otrzymali też m.in. Beata Szydło w Małopolsce czy Małgorzata Gosiewska w Warszawie. Prezes partii, no czyli ja, no może dokonać jeszcze jakichś drobnych korekt, a nie jakiejś generalnej zmiany. Na rejestrację list komitety mają czas do 2 maja. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Specjaliści z zakresu psychologii, prawa i socjologii znaleźli się w zespole powołanym przez resort sprawiedliwości. Będzie się on zajmował badaniem zdarzeń, w wyniku których dziecko doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub zmarło. Zadaniem ekspertów będzie szukanie rozwiązań, które pomogą zapobiec podobnym sytuacjom, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Powołanie tego zespołu i właśnie jego interdyscyplinarny charakter to jest świadectwo tego, że będziemy mogli się tymi poważnymi przypadkami zająć w sposób odpowiedzialny, ale też pełny i systemowy. Czyli że będziemy mogli z każdej z tych spraw wyciągnąć wnioski, które później spowodują nie tylko naprawienie naszego systemu prawnego oraz naprawienie sposobu funkcjonowania państwa, ale też doprowadzą do tego, że być może tych przypadków w przyszłości będzie mniej. Powołanie zespołu ekspertów jest jednym z kluczowych elementów tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, chłopca zakatowanego przez ojczyma. Premier jest chory i pod znakiem zapytania stanęło jego spotkanie z prezydentem, planowane na 1 dzień maja. Rozmowa z Andrzejem Dudą miała dotyczyć programu Nuclear Sharing i polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował, że aktywność Donalda Tuska w najbliższych dniach zostanie wstrzymana. Jak zadeklarował pan premier w związku z zapaleniem płuc, aktywność pana premiera, zwłaszcza publiczna, w najbliższych dniach nie będzie możliwa, więc również w ciągu tego długiego weekendu pan premier wróci do tych aktywności tak szybko, jak będzie to możliwe, ale na razie spotkania bilateralne, wyjazdy międzynarodowe, spotkania międzynarodowe, te, które były zaplanowane w ciągu najbliższych dni, zostały odwołane. We wpisie w mediach społecznościowych premier poinformował, że 7 maja ma się odbyć Europejski Kongres Gospodarczy. Razem z Ursulą von der Leyen Donald Tusk przedstawi wtedy plan dla Europy. Na 10 maja zapowiedział rekonstrukcję rządu. 4,5 roku więzienia dla Marka M. i 4 lata dla Dariusza H., a także kary finansowe. Taki wyrok wydał częstochowski sąd w procesie w sprawie składowiska niebezpiecznych odpadów przy ulicy Filomatów w tym mieście. Prokuratura wnioskowała o karę 6 lat pozbawienia wolności i sąd nieco ją złagodził, mówi rzecznik sądu w Częstochowie Dominik Bogacz. Jak dodaje, sąd zasądził też od oskarżonych częściowy obowiązek naprawienia szkody. Na rzecz miasta Częstochowy w kwocie 390 139 zł i 20 groszy, na rzecz firmy wynajmującej halę kwotę 400 tysięcy zł i na rzecz firmy wynajmujących wózki widłowe odpowiednio po 5 i 6 tysięcy zł. Odnośnie naprawienia szkody na rzecz miasta sąd zasądził tylko tą kwotę, którą miasto do tej pory rzeczywiście już wypłaciło z tytułu wywozu tych odpadów. Wyrok nie jest prawomocny. Nietypowe zdarzenie w najsłynniejszym kabarecie na świecie, paryskim Moulin Rouge. Z czerwonego młyna znajdującego się na dachu budynku odpadły skrzydła. To pierwszy taki przypadek w 135-letniej historii tego miejsca. Do incydentu doszło w nocy, po zamknięciu Moulin Rouge. Wielkie skrzydła czerwonego młyna spadły na ulicę, ale nikt nie został ranny. Ucierpiała tylko fasada budynku i napis Moulin Rouge nad wejściem, z którego odpadło kilka liter. Dyrekcja kabaretu poinformowała, że przyczyny incydentu nie są jeszcze znane. Ustalono jednak, że nie był to wynik sabotażu. Mimo to kabaret będzie funkcjonował normalnie. Co wieczór tak zwaną świątynię Kankana odwiedza około 1500 osób. Pierwszy raz od 1889 roku goście Moulin Rouge nie będą mogli oglądać kręcących się skrzydeł czerwonego młyna. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No bardzo tu się zainteresowaliśmy tymi skrzydłami, ale teraz o sporcie jednak, Dariusz Urbanowicz. No ale taniec to też sport. Oczywiście. No właśnie. Ruch. W oczekiwaniu na pierwszy madrycki pojedynek Igi Świątek kibiców tenisa na pewno przeszedł dreszczyk emocji. Na korcie głównym gra Rafael Nadal, który debiutował w turnieju w stolicy Hiszpanii w wieku 17 lat, czyli w 2003 roku. Tym razem emocje zgoła inne, bo kariera wybitnego Hiszpana chyli się powoli ku końcowi, a on sam co i róż boryka się z kontuzjami. Jego rywal 16-latek z USA Darren Blanche. Obecnie 3-1 po pierwszych czterech gemach. A Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Chinką Wang Xiu. Rakieta numer 1 zagra z 52. zawodniczką światowego rankingu. Polka przed rokiem dotarła w Madrycie do finału, ale przegrała w nim z Aryną Sabalenką. Drabinka ma taki układ, że niewykluczona jest powtórka z ubiegłego roku, ale obie musiałyby po drodze wszystko wygrać. Optymistyczne wieści napływają z Chin, z Xiamen, gdzie odbywa się turniej Beach Pro Tour Challenge. Nasze siatkarki plażowe, Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz, awansowały do turnieju głównego. W finale dwustopniowych kwalifikacji Polki pokonały Szwajcarki Leone Kernen i Anne Niederhauser 2-0 w setach 22-20 i 21-15. Natomiast Maciej Rudol i Mateusz Florczyk kwalifikacji niestety nie przebrnęli po porażce ze Szwajcarami Marco Kratigerem i Florianem Brererem. 0-2 było, 14-21 i 9-21. Wracamy do Hiszpanii, a dokładnie do Katalonii. FC Barcelona pozostawia Xaviego Fernandeza na stanowisku trenera po tym sezonie. To kontrowersyjna decyzja, nie wszyscy dają Xaviemu najwyższe noty, ale prezydent klubu Joan Laporta nie ma wątpliwości. Mam przyjemność poinformować, że Xavi będzie kontynuował pracę jako trener główny Barcelony. Wczoraj otrzymałem dobrą wiadomość, że Xavi zaakceptował wizję tego projektu. Ma wsparcie całego zespołu i wielkie ambicje, by kontynuować to przedsięwzięcie mające nas prowadzić od zwycięstwa do zwycięstwa. Xavi jest wielkim kibicem Barcy, dlatego możemy być pewni jego poczynań i pewni tego, że dla niego klub zawsze będzie na pierwszym miejscu. Dla niego zawsze będzie myślał, co jest najważniejsze najpierw dla Blaugrany. Dla mnie to oczywiste. To wspaniała wiadomość, że Xavi zostaje w Barcelonie. Mówił Joan Laporta. Sport w Trójce wróci chwilę po 21. A jeśli chodzi o pogodę, to sporo chmur, zwłaszcza we wschodniej części kraju, a jeśli chmury, to gdzieniegdzie występować mogą przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie. Na termometrach od 7 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do około 12 stopni w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:08. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Do 19:00 towarzyszymy Państwu w tym składzie. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. Hey, Julian Baker, Lucy Dacus i Phoebe Bridgers, czyli Boy Genius, Not Strong Enough, Split the Record. Przed 19:00, przypomnę, przed nami reportaż. Dzisiaj wypłyniemy na spływ z pienińskimi flisakami, ale to około 18:40. Teraz przed nami jeszcze jeden powracający wątek naszych spotkań. Zapraszamy do Trójki. Po Ukrainie może przyjść kolej na Mołdawię. Groźby pod adresem władz w Kiszyniowie coraz częściej padają ze strony Moskwy. Na razie formułują je państwowe media i prokremlowscy komentatorzy, ale Mołdawianie realnie obawiają się próby zdestabilizowania ich kraju przez Rosję. Jednocześnie mołdawskie władze twardo trzymają się kursu na integrację z Zachodem i starają się o przyjęcie do Unii Europejskiej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Licząca nieco ponad 3,5 miliona mieszkańców Mołdawia należy do grona najmniejszych krajów europejskich. Jest też jednym z najbiedniejszych, choć ostatnie lata przyniosły realną poprawę sytuacji w mołdawskiej gospodarce i zauważalne ograniczenie korupcji. Obecne prozachodnie władze w Kiszyniowie starają się bowiem zbliżyć do Unii Europejskiej. Udało im się już uzyskać status oficjalnego kandydata do wspólnoty, a w grudniu ubiegłego roku zacząć negocjacje akcesyjne, które mogą jednak potrwać wiele lat. Rosja tymczasem jak może próbuje wykoleić drogę Mołdawii ku Unii Europejskiej, postrzegając ten kraj jako swoją tradycyjną strefę wpływów. Ostatnio zaś mnożą się groźby formułowane w Moskwie wobec Kiszyniowa. Mołdawia idzie drogą Ukrainy i może tam dojść do wojny, ocenił na przykład w państwowych rosyjskich mediach prokremlowski politolog profesor Aleksiej Jaroszenko. I takich głosów jest coraz więcej. Rosyjscy antykremlowscy opozycjoniści są przekonani, że wcale nie są to puste groźby. Według Gennadija Gudkowa Moskwa chce rozpalić konflikty w wielu miejscach na obszarze poradzieckim. To jest wojna tyranii z demokracją. Jeśli Putin pozostanie na Kremlu przy władzy, nawet jeśli wojna zakończy się na polu walki na Ukrainie, to natychmiast zostanie w krótkim czasie wznowiona w Mołdawii, gdzie na przykład stacjonują rosyjskie wojska. Wojna zacznie się w Armenii albo w Gruzji. Wojna zacznie się na zamieszkanych przez etnicznych Rosjan północnych terytoriach Kazachstanu. Nie wykluczam także bardziej agresywnych planów, na przykład wobec państw bałtyckich. Według Gudkowa Kreml drażni zarówno jakikolwiek kurs dawnych republik radzieckich ku Zachodowi, jak i rozwijanie się tam demokracji. A najwięcej złości budzi Mołdawia, bo reformuje się najaktywniej i coraz bliżej jej do Unii Europejskiej. A czyniąc to udowadnia, że można przejść od oligarchicznego państwa wiecznej korupcji do kraju nowoczesnego i demokratycznego. Moskwa próbuje więc na różne sposoby destabilizować Mołdawię, na przykład prowokując napięcia w zamieszkanym głównie przez ludność rosyjskojęzyczną separatystycznym regionie Naddniestrza, który z pomocą rosyjskiej armii oderwał się od Mołdawii na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Rosja bez uzgodnienia z Mołdawią przeprowadziła na przykład w marcu w Naddniestrzu swoje wybory prezydenckie. Premier Mołdawii, Dorin Recian, skrytykował za to Moskwę. Republika Mołdawii działa tam, gdzie pozwalają jej na to okoliczności i zgodnie z tym nie zgodzimy się na żadne nieprawidłowości na obszarze kontrolowanym przez konstytucyjne władze. Przekazaliśmy notę protestacyjną ambasadorowi Rosji. Powtarzam, każdy ma obowiązek szanować państwo mołdawskie i jego obywateli. Jak tłumaczy ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Jakub Pinkowski, Kiszyniów nie da się jednak Moskwie spłoszyć. Władze mołdawskie, rządząca Partia Działania i Solidarności, Partia Proeuropejska, związana z prezydent Mają Sandu, zdają sobie sprawę, że Mołdawia ma swoje teraz 5 minut zainteresowania na salonach europejskich. Przy okazji tragicznej wojny na Ukrainie dostała ten status państwa kandydującego. I musi się po prostu spieszyć, żeby z tej swojej historycznej okazji skorzystać. Moskwa próbuje jednak destabilizować Mołdawię nie tylko poprzez Naddniestrze czy autonomiczną i również prorosyjską Gagauzję, ale także poprzez sponsorowanie prorosyjskich ugrupowań politycznych. Założyciel jednej z takich partii zbiegły za granicę z powodu oskarżeń o gigantyczne malwersacje finansowe Ilan Shor w ostatnią niedzielę zjawił się w Moskwie, gdzie zapowiedział połączenie wszystkich prorosyjskich partii w Mołdawii w jedno wielkie ugrupowanie, które będzie organizować antyrządowe protesty i spróbuje przejąć władzę w Kiszyniowie. Referendum w sprawie przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej może odbyć się 20 października tego roku, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. A o sytuacji pomiędzy Mołdawią a Rosją opowiadał Michał Strzałkowski. threads from falling in the snow. And I turn around and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summer. To jest piosenka jednocześnie o zimie, ale i o letnich truskawkach. Fleet Foxes, White Winter Hymnal w Trójce. 19 minut po 18. 116, 111. Pora na cykl Katarzyny Stoparczyk. Kradzież danych osobowych nieletnich w sieci jest bardzo poważnym zagrożeniem. Oszuści mogą wykorzystać dane dotyczące tożsamości dzieci do tych samych celów, co dane dorosłych, a więc między innymi do oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy czy wyłudzania świadczeń socjalnych i pożyczek. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. W mojej szkole jest taki chłopak. On dosłownie wszystko po prostu mówi. O sobie, o rodzinie, o kolegach, o wszystkim. Jak on ostatnio wypaplał wszystkie informacje na Facebooku, udostępnił tam, gdzie mieszka. On się teraz tak potwornie boi wszystkiego. Boi się chodzić do szkoły, bo też udostępnił, gdzie chodzi do szkoły. I jeszcze na dodatek udostępnił swój numer telefonu, więc jakieś spamy do niego ciągle dzwonią. I ja nie wiem, czy on jest mądry, czy nie, ale chyba powinien wiedzieć, że tak nie powinno się robić. Nawet pani pedagog mówiła, że tak nie można. A ten typ, co za nim chodzi, chciał wyłudzić od niego numer konta rodziców. Jezus, dziwne to wszystko. Nie wiem, jak mu pomóc. Jeżeli chodzi o kradzież prywatności czy jakieś przestępstwa wynikające z tego, że dane zostały upublicznione, no to jest policja, ale są też dostawcy usług i jeżeli coś się dzieje w danym serwisie, to tam od administratorów możemy oczekiwać też wsparcia. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przecież to jest zupełnie normalne, że dzieci są ufne, że beztrosko opowiadają o sobie i w realu, i w sieci. Jednak konsekwencje tego dziecięcego zachowania mogą być bardzo poważne. Jak przestrzegać dzieci przed podobnymi sytuacjami i jak pomóc im, kiedy już tak trudnej sytuacji doświadczają? Jedną z takich podstawowych informacji, którą powinniśmy przekazać, to obok ograniczonego zaufania do osób poznawanych w internecie, do treści, które się w internecie znajdują, no to też ta dbałość o naszą prywatność. W ogóle rozmowa o tym, czym jest prywatność, dlaczego te prywatne informacje na nasz temat, takie jak adres zamieszkania, adres szkoły, adres pracy rodziców i tak dalej, dlaczego nie powinniśmy ich upubliczniać? Może ktoś nas okraść, może ktoś okraść rodziców, może ktoś się zaczaić na nas, bo wie, gdzie nas spotkać i tak dalej. Tak więc o tym powinniśmy rozmawiać i uczyć jednocześnie korzystania z internetu bez publikowania tych informacji, bo to nie jest potrzebne. Natomiast ważne jest też, żebyśmy uczyli dzieci, jak konfigurować ustawienie prywatności, bo to, co publikujemy, to jest jedno, ale druga rzecz, kto ma do tego dostęp. Tak więc jeżeli nie przyjmujemy do grona znajomych osób, których nie znamy, jeżeli profil nie jest otwarty, tylko zamknięty, to znaczy prywatny, no to z mniejszym prawdopodobieństwem jakieś informacje, wpisy, dane trafią do niepożądanych osób. A co w sytuacji, kiedy dziecko już z tych danych zostało okradzione? Jeżeli dziecko podało numer telefonu, to być może musimy zablokować numer, z którego są te połączenia, albo zmienić dziecku numer telefonu, tak żeby faktycznie zapewnić mu bezpieczeństwo. Jeżeli to jest jakieś hasło, które dziecko upubliczniło, czy jakieś wyciekło i wobec tego ktoś się włamuje na jego profil, no to też być może jest to kwestia zmiany tego profilu. Musimy się przyjrzeć temu, jakie dziecko podaje dane w swoich kanałach społecznościowych, które prowadzi, czy profilach na TikToku, Instagramie, w serwisach społecznościowych i tak dalej, żeby tam też zadbać o bezpieczeństwo, bo te dane osobowe, czy te prywatne informacje to są również zdjęcia. Tutaj też musimy się przyjrzeć, czy to nie są zdjęcia, które mogą dziecku zaszkodzić. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. A cykl Katarzyny Stoparczyk 116 111 znajdą Państwo też na naszej stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.

jeśli teoretycznie Sąd Najwyższy odpowiedziałby na pytania inaczej niż Trybunał, to ostateczna decyzja i tak będzie należała do sędziego rozpatrującego konkretną sprawę. Branża włókiennicza to ważna część historii polskiego przemysłu. To dzięki niej rozwinęły się liczne ośrodki przemysłowe, m.in. Bielsko, Łódź i Żyrardów. Przed II wojną światową w branży pracowało około 250 tysięcy osób. Według danych GUS-u w 2022 było ich niecałe 55 tysięcy, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Wedle szacunków Dun & Bradstreet na koniec lutego tego roku w sektorze działało nieco ponad 9,5 tysiąca firm. Co więcej, w ostatnich 3 latach liczba tych firm spada. Tylko w 2023 roku względem 2022 o blisko 2%. Rosną też statystyki, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które zawieszają swoją działalność. Jedynie w ubiegłym roku było ich blisko 500 tysięcy. Nie oznacza to jednak, że przemysł tekstylny zupełnie zniknął z mapy gospodarczej Polski. Wciąż bowiem są regiony, gdzie branża tekstylna ma się całkiem dobrze. W powiatach łódzkim, tureckim, kluczborskim i żagańskim występuje niedobór pracowników wykształconych w zawodach włókienniczych. Zaradzić temu próbuje Łódź, w której od września przyszłego roku działać będzie branżowe centrum umiejętności. Ma ono kształcić specjalistów z branży włókienniczo-tekstylnej. Ponad 108 miliardów złotych zainwestowały w Polsce firmy z nadsekwany. Francja zajmuje drugie po Niemczech miejsce pod względem wartości zaangażowanego w naszym kraju kapitału. Wyprzedza m.in. Holandię i Stany Zjednoczone. Będzie więcej pociągów na majówkę, zapowiada to Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. Dostosowujemy swoją ofertę do wzmożonego ruchu pasażerskiego. Między 30 kwietnia a 5 maja zwiększymy liczbę kursujących pociągów, wydłużymy ich relacje oraz planowo wzmocnimy 182 składy, dodatkowo 238 wagonami. A ceny paliwa dla uczestników swojego programu lojalnościowego na majówkę obniży Orlen. Od jutra będą oni mogli zatankować paliwo taniej o 30 groszy za litr, a posiadacze karty dużej rodziny o 40 groszy. Promocja potrwa do końca majówki. Na warszawskiej giełdzie dziś spadki. Indeks największych spółek stracił 0,9%. Dolar kosztuje 4,03 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5,04 zł. Wieczorem zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu i burze, bez burz jedynie na wschodzie, lokalnie możliwe także opady krupy śnieżnej, a w rejonach burz możliwe również opady drobnego gradu. Temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni, chłodniej tylko nad samym morzem i w rejonach podgórskich około 7 stopni. 25 minut pozostało do 19. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Choć to zabawna sytuacja, to jednak niespodziewane rzeczy wydarzą się tu za chwilę. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to możesz zostać, ale wiedz, że dość często się mylę. Dziś, kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Dziś, kiedy nic się nie kończy, we'll be right back. siłą biorę drzwi. Sprawdzam łączność barykeniu kin. Wiesz jak żyjesz, wiesz jak żyjesz. Jak tak dostawaj, z nami się napijesz. Bo zmienność życia to ciągłość rozczarowa. Fatalny powód, pijemy za dwa. Wśród kolegów mam prawników, pałkarzy, rozrabiaków. Z biur ogólny, banda pijaków. Dla mocnych wrażeń w nocy robię za cendarze. Z duchami tańczę, ze wspomnieniami walczę. Ciężko zrozumieć, czemu kolegów brak. Chciałbym nie prześpieć przez 120 lat. Dla mocnych wrażeń w nocy robię za cendarze. Z duchami tańczę, ze wspomnieniami walczę. Zła wiadomość, suchy fakt. I to jest właśnie tytuł tego utworu, w którym połączyli siły Waluś, Kraksa, Kryzys i Król. W popołudniowej audycji teraz przenosimy się nad Dunajec. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Żywioł górskiej rzeki potrafi nauczyć pokory. 90 lat temu rozpoczęła się rejestrowana historia pienińskich flisaków na Dunajcu. Właśnie zainaugurowali swój kolejny sezon, przekazując tradycję pływania na drewnianych tratwach z ojca na syna. Starsze pokolenie uczy następców, jak radzić sobie z przyrodą, rwącym nurtem rzeki czy niespodziankami, którymi zaskakuje natura. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak, zatytułowany Flisacki spływ. Dunajec jest nazywany harnasiem polskich rzek, więc to troszkę też o nim świadczy. No jest to rzeka taka zadziorna. Jestem i flisakiem, i strażnikiem wodnym. Chodzę koło tej wody i przyglądam się tej wodzie. Jaką ona czasem jest piękna, rozzielona, rozgranatowa. Ed od samego Czursztyna. Tak, że ta woda dunajcowa to zawsze ma pod każdą porę roku inny kolor. Czasami ten strach był. Są takie miejsca, gdzie ta woda baż przyspiesza, gdzie te fale duże i nawet chlapnie woda z boku, ze człowieka tu po pas obleje. Bo tu jest rzeka górska i tu jest mnóstwo kamieni. Trzeba przede wszystkim było się nauczyć, żeby nie wylecieć z tej łódki. No, chodź młody, musimy związać te łódki. A jak to poprzewlekać tam z tyłu? Te dawno robili, czy to jak teraz na ten zacisk taki mocniejszy? Wiesz co, no jedno i drugie jest dobre, ale myślę, że to co młodzi wymyśleli, to czasami jest lepsze jak to co robili starzy. Rzeczywiście na ten zacisk jest lepiej, bo silniej ściągnie tak łódko. Lepiej schłodzą wtedy. No właśnie, lepiej się schłodzą i nie będziesz miał problemu, żeby ci się kołysały łódki. No to już chyba będzie związane. No i mamy tak związaną już całą piątką. Te widać, że są zbijane z desek. I na taką jedną łódkę trzeba trzy deski, minimum szerokości 40 cm, a długie na 6,5 metra. A jak ją zaconą, to się pływało na dłubankach. Czyli każdy ten element był kopany w jedno pniu. To mu kopany, bo się wykonywało to takim motyką, dłutem i toporo. Jak pamiętam, jak mój ojciec ze mną i z bratem jeszcze w latach 60. kopaliśmy całą taką piątkę. No nie było wtedy pił motorowych, jak dzisiaj. I zesunął to całą zimą, żeby piąć taki wodek wykopać i na wiosnę my je rzucili na Dunajec, no i 5 roków my pływali, a później te łódki Łodnos kupiło muzeum w Szawnicy. To są piękne skały. to wiecie, dawni flisoki to jeździli, prawda, zbijali to drewno i przewozili Dunajcem, hedyjaż na Wisłę, a czasem i do Gdańska jechali. To go nie było i pół roku takiego flisoka. A wiecie, pierwi ludzie to nie umieli czytać i pisać, ani rachować. To jak tak, wiecie, zajechał do tego Gdańska, to żeby się nie zaboczyć, ile razy był w Gdańsku, to sobie, wiecie, przypinął jedną muszelkę do kapelusa. I stąd te muszelki, wiecie, ile razy był, to sobie tak dookoła w kapelusie. Te muszelki koło kapelusa to właśnie z tego flisactwa drewnianego pochodzą, co drzewo spowodnie. Tu Dunajec. No, rzut kamieniem, więc chodziliśmy się kąpać do tej wody. I tak się powolutku tą wodę poznaje. Człowiek się z nią zżywa, się z nią bardzo mocno. Ja się urodziłem w Strumowcach i tak naprawdę to 100 metrów od Dunajca. Ja pewnie jakbyś miał 4-5 roków, jakby się już lekko usamodzielnił, a mama baż nie pilnowała, czasami musiała gęsi wygnać na wodę, no to jak taki mały chłopiec, to jest set, no i już się brodziło po to Dunajcu. No i jakby człowiek tak miał 10-11 roków i wydawało się, że jest baż dorosły, no to rodzice no nie mogli kontrolować rozjazd tak do końca, to coś robił. No chodziło się na Dunajec, a czasami na Dunajca były przycymowane łódki, więc my próbowali, jak to będzie, jak będą mieć te 18 roków. No i ja miał 15-16 roków, to ja już umiał pływać po Dunajcu. Nauczyło mnie to obowiązkowości, jak się ma tak 17-18 roków, to się za bardzo rano nie chce wstanąć. No a tu niestety, jak we zacono pływać, to my gospodarko mieli. To nie dość, że trzeba było iść kosić, czy grobać siano, ale no, trzeba było iść na określoną godzinę na te łódki. Wiadomo, na początku się siedziało gdzieś tam przy tych gałązkach, słuchało, obserwowało, a im człowiek stało się coraz starszy, kiedy troszkę więcej siły już przebywało, że można było tą sprysę w ręku utrzymać, no to zaczynała się nauka. Poznawanie kamieni, poznawanie nurtów, uczenie się wiatru, tak samo, który w przypadku nas flisaków ma bardzo duże znaczenie, bo potrafi bardzo namieszać czasem. Na przykład płyniemy sobie spokojnie i przychodzi mocny podmuch wiatru, który przenosi nam łódź o pół metra w lewo albo w prawo. I wtedy bardzo szybka reakcja musi nastąpić, żeby ta łódź nie wypłynęła nam na kamień, żeby na przykład jeden element nie pękł, nie zaczęła nam nabierać wody. I tego się uczymy. Tego się uczymy praktycznie całe życie. To nie tylko jest tak, że najmłodsi flisacy i ci, powiedzmy, w moim pokoleniu muszą się tego uczyć, bo to się do samego końca, do praktycznie przejścia na emeryturę, flisak jeszcze nie może powiedzieć, że już widział wszystko i że wszystko wie. Dawni, jak tak nie było tej roboty, no to wszyscy się czamali tego Dunajca. Bo w ogóle cały ten wpływ to się zaczął stąd. Na początku wszyscy byli rolnikami. Mieli po te 2-3 hektary, uprawiali pole, no i przy okazji pływali tymi łódkami. To był taki dodatkowy ekstra zarobek. No a kto nie miał pola, no to szukał innego życia, albo wyjeżdżał gdzieś w Polsko, a no i coś ci to była Ameryka. Emigracja tu z Podhala, no była olbrzymio. Bracia mojego dziadka, wszyscy wyjechali do Ameryki. Został inny jeden mój dziadek. A Sztyrok pojechał do Ameryki, no i tam mieszkają, no. No słuchajcie, koledzy, jak żeście zwiedzali, to może odbijamy od brzegu i sprawdzamy już na Dunajcu, jaka to ta woda dziś. Chodźcie do łódki. Teraz się płynie 2-2,5 godziny najwyżej. Dunajec, wiecie, to tak ukochał te nasze skały, że kręci się pomiędzy skołkami w pienina. Z trzech stron łopasuje 3 korony, z trzech stron golica, ceską skałę, no i z trzech stron sokolica. To jest, on robi takie pętle, widocznie się zakochał w tych skałach, co i tak umiłował, że i z trzech stron dłotacuje. Ej, bo ja jestem niezbój, ej, jestem niezbojował, hej, dopiero progubał, ej, jestem niezbojował, hej, dopiero progubał. Na co nas dłuwać wiatr, chyba nas będzie trzymać, musimy mocniej popchnąć. Weźmy, bo tu rzeczywiście, jakby nas wziono, to mogłoby wpłynąć na kolejną skałę. Dobre. I teraz zaciągnij trochę, zaciągnij. Też trzeba uważać, żeby się nie znaleźć za burtą, bo jednak Filcakowi jest najłatwiej z tej łodzi wypaść, kiedy gdzieś ten kij, ta sprysa zostanie przeblokowana między kamieniami. My to nazywamy takim flisackim chrztem. Każdy z nas to musi przejść. Zdarzyło mi się dwa razy. Pierwszy raz to właśnie ta sprysa, ten kij, którym odpychamy łódź, utknął między kamieniami. Próbowałem go wyciągnąć i on mnie wyciągnął do wody. A drugi raz było bardzo podobnie, tylko znowu za blisko krawędzi łódź najechała na tego kija i podobnie jak w skoku otyczce do tej wody się wtedy leci. No za pierwszym razem tak myślę koło 3 metrów, a za drugim razem tak za 2. No i tutaj znowu przychodzi kolejny punkt, że każdy flisak musi umieć jednak pływać. Nie tylko na łodzi, ale również poza łodzią też. Co tu dużo gadać, ja też dwa razy wyleciał, a pod nami było za 4 metry. I nie mogłem się wygramolić na to łódko, bo musiał drugi raz zejść do wody, odbić się od dna. No i wyskoczyłem, no tak jak się to robi na drążku, z takim wynosem w górę. No i wyszedłem dopiero. No, utopiłem wino kapelusz, no ale trudno, jakieś straty musiał być. Ja się uratował. Na Dunajcu zdarzały się też większe głębiny. Jednym z takich miejsc jest Zbójnicki Skok, albo z Kog Janosika. Miejsce, gdzie to według legendy Zbójnik Janosik przeskoczył Dunajec. Tam woda ma 12 metrów głębokości. Właśnie zbliżamy się do tego miejsca, a już by właściwie tu są. Adam, ja byś wrzucił sprysę teraz. O, posła. O, i widzi pani, ona sobie po chwili do nas wyparta wodą wraca. Kiedy ta sprysa mająca no, 3 metry, ponad 3 metry długości, tam jakiś czas, parę sekund pod tą wodą jest, to znaczy, że poleciała głęboko, że ta głębina rzeczywiście tam jest. Zaskakuje nas burza w przełomie i parę razy płynąłem na takim w trakcie burzy. No, nie widać tak 5 metrów przed łódką i jest leje i w przełomie piorun w wiodłę albo w skołkę i kanonada, bo to się odbiło echem. No, a nie dopływamy do brzegu, no bo bez sensu stoć pod drzewo. Lepiej płynąć do Najco. Raz no pani chciała wysiadać. Było 2 metry do brzegu, ale pod nami było 4 metry głębokości. Kolega ją czomał, żeby no nie wysła, no bo nie dość, że burza, to jest kolejna atrakcja pani w wodzie. No i fakt, że no jak burza, no przesła szybko i posło, no. Pani Gorodzaju się tak bała, że ten, no bo ona się, jako mała dziewczynka, tak mi opowiadała, bo gdzieś była na podwórku, mamy nie było, no i zaczęła się burza, no i panika. No i od tego czasu się tak, no boi, no. My mówimy jeszcze tak między sobą tutaj z kolegami, że jak ktoś przeżył burzę w przełomie, to już się niczego w życiu nie boi. Uczy życia, na pewno uczy szacunku i respektu, nie tylko Dunajec, ale w ogóle każda woda, bo to jest żywioł. Owszem, to jest żywioł życiodajny, bo przecież ilu ludzi, ile pokoleń ludzi ta rzeka wykarmiła. Bo przecież ryby tu żyły i żyją do dziś, ale jak to mówią, jednemu do drugiemu zabierze woda. I wiem, jak w czasie dużej powodzi zabierała domostwa, całe gospodarstwa, dorobek wielu pokoleń raz. Tak samo zabiera ich życie, bo zdarzały się przypadki, że i do dziś się zdarzają, że ludzie toną w Dunajcu. Zwłaszcza teraz, kiedy jest taki duży ruch pontonów, kajaków, kiedy często na tych kajakach ludzie w ogóle nie mający pojęcia o tym, co ich może spotkać, płyną, no to widzimy, jak ryzykują życiem i nieraz o tą śmierć się ocierają. Także do wody zawsze trzeba mieć respekt, zawsze trzeba mieć szacunek do niej i trzeba się jej bać. Różne hecenu wyprawia ta woda. No ale co zrobić? Dunajec jest strasznie bystro woda, no to robi jak się jej podoba. Przed nami stownica. No, dopłynęliśmy. No, słuchaj, jeszcze trochę nauki przed tobą. Jakby ja spływał 50 prawie roków jak jo, no to już bym prawie wszystko wiedział. Choć wiadomo, ze wszystkiego się nigdy nie wie. Dla tych najmłodszych, 18-letnich, 19-latków, to jest taka szkoła życia. Oni tu przychodzą, uczą się samodzielności. No a później jakby z końcu, powiedzmy, szkoła średnio czy studia i znajdą jaką fajną gdzieś robotę w Polsce, no to niekoniecznie tu siedzą. Jest to praca sezonowa, sezon flisacki zaczynający się 1 kwietnia, kończący ostatniego października i reszta roku zostaje do jakiegoś sobie zagospodarowania, jak u mnie. To źródło stałego zatrudnienia jest jednak gdzie indziej. mam trzech synów i wszyscy już uprawnienia mają. I chociaż nie pływają cały sezon od początku do końca, ale starają się być tutaj i przynajmniej te wakacyjne miesiące być na tym Dunajcu, pływać, żeby z tego kręgu jednak nie wypaść, żeby się jednak utożsamiać z tym Flisasem. Druga sprawa. Różnie w życiu może być. No teraz mamy czasy dobre, ale widzimy. Tu wojna, tam wojna, tu jakieś pandemie, nie wiadomo co jeszcze się może przydarzyć. I nie wiadomo, czy tak będzie jak do tej pory, że znajdę sobie fajną pracę i nie muszę tutaj zostać, nie muszę, nic mnie tu nie trzyma. Gdyby doszło do jakiejś takiej sytuacji, kiedy no, trzeba będzie tu wrócić, że nie będziemy mieli tej pracy gdzieś tam po świecie, to nikt nam tutaj nie zabroni po tym Dunajcu pływać. Dunajec mnie zahartował do życia. No, człowiek wie, że nie jest zawsze łatwo. Czasem potrafi być trudno. I nigdy nie wiadomo, co za tym następnym zakrętem nas spotka. Ale dzięki temu, że się tu już dość sporo rzeczy widziało, to później jest łatwiej się do tego dopasować, dostosować i jakoś sobie w tym życiu lepiej radzić. I nie grymasi się przez to i na życie, no bo ty jednemu się to nie podoba, drugiemu tamto, ale zawsze tacy byli, co się coś nie podobało. No i pewno zawsze tacy będą. My mamy tyle wpływu na to, co nic. No dziś jest słonko, jutro będzie sypał śnieg. Co się będzie wcześniej przejmował, co ta będzie, no. To była opowieść Flisacki Spływ. Reportaż Moniki Chrobak. A reportaże w audycji popołudniowej od czwartku do czwartku wybiera Anna Dudzińska. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. You get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down, come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. It's always the same. Maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Tym razem tylko dla słuchaczy o stalowych nerwach. Dana Łukasińska. Sekcja. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z roku 2017. Długo przygląda się pan komisarz naszej ofierze. Jeszcze jej pan nie otworzył. Nie zbadał ani tkanek, ani narządów. A bez tego nic pan nie powie? W rolach głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam.